Silesia zapraszają na Carbon Silesia Festival. 3 i 4 września. Zabrze. Sztolnia Królowa Luiza. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki. Wystąpią Gorgon City, Buka Shake, LTJ Bookem, Kraken Smack, Agents of Time, Cats and Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 sierpnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przed pierwszym dzwonkiem szkoły i przedszkola dostaną środki do ochrony przed koronawirusem. Wiceszef polskiej dyplomacji krytykuje decyzję białoruskiego sądu o przedłużeniu aresztu dla Andrzeja Poczobuta. W sprawie migracji Unia Europejska stawia na ochronę zewnętrznych granic. Szkoły i przedszkola dostaną stacje dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, termometry i płyny do dezynfekcji. Materiały przekaże Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Materiałowych. Dziś rozpoczęło się przekazywanie środków ochrony do placówek. Szkoły i przedszkola, które nie zgłaszały takiego zapotrzebowania, także otrzymają środki ochrony, mówi premier Mateusz Morawiecki. 32 tysiące transportów, 500 tirów, które wyjadą z różnych ośrodków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To wszystko, co pomoże dyrekcji szkół, kierownictwu placówek w utrzymaniu bezpieczeństwa sanitarnego. Od września w szkołach ma zacząć się akcja szczepień. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek mówi, że za zorganizowanie szczepień będą odpowiedzialni dyrektorzy. Na początku września, przypomnę, będą zbierane, właściwie można pod koniec sierpnia, ale początek września, deklaracje od rodziców i na podstawie tych deklaracji będą organizowane szczepienia. Akcja szczepień w szkołach ma potrwać 3 tygodnie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz potępił decyzję o przedłużeniu aresztu dla liderów mniejszości polskiej na Białorusi. Przypomniał w mediach społecznościowych, że areszt dla Andrzeja Poczobuta został przedłużony o kolejne miesiące. Andrzej Poczobut i Angelika Borys oraz inni więźniowie polityczni powinni zostać uwolnieni. Instytucje zajmujące się prawami człowieka powinny wzmocnić swój nacisk na Mińsk, dodał Marcin Przydacz. Andrzej Poczobut i Angelika Borys są przetrzymywani w areszcie w Rzodzinie pod Mińskiem. Białoruskie władze zarzucają im podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Unia Europejska zmienia podejście do migracji. W 2015 roku europejskie instytucje naciskały na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców i ustalanie limitów dla poszczególnych krajów. Teraz wspólnota podkreśla, że konieczna jest ścisła ochrona zewnętrznych granic. Stanowisko unijnych instytucji oddaje komentarz przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela po wideoszczycie G7. Nie pozwólmy na tworzenie nowego rynku dla przemytników ludzi. Jesteśmy zdeterminowani, by kontrolować przepływy migrantów i chronić granice Unii. Wspólnota rozpoczyna dyskusję o przyjmowaniu uchodźców z Afganistanu, ale tym razem ton jest inny. W 2015 roku w obliczu kryzysu migracyjnego Komisja Europejska pod wodzą Jean-Claude'a Juncker naciskała na obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. Przesiedlenia są dobrowolne, podkreśla tym razem obecna przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, dodając, że Bruksela przygotowuje plan wsparcia finansowego dla tych unijnych krajów, które są gotowe przyjąć uchodźców z Afganistanu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Wigilii uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej na Jasną Górę dotarła 39. Piesza Pielgrzymka Tarnowska. Trasę w formie sztafetowej przemierzyło ponad 8 tysięcy osób, wśród nich Bartek i Michał. Wyruszam od 21 lat na pielgrzymkę, bo jest to czas takiego intensywnego spotkania z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Dlaczego pielgrzymka? Dlatego, że to taki wyjątkowy czas. Czas tradycji, czas zawierzenia, czas odkrywania siebie nawzajem. Niektórzy pielgrzymi pozostaną w sanktuarium do jutra, by uczestniczyć w dorocznym jasnogórskim odpuście. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, popada prawie wszędzie, za wyjątkiem wschodniej Polski. Termometry pokażą od 7 stopni na Podkarpaciu, około 12 w centrum, do 14 na Pomorzu Zachodnim. Jutro od 14 stopni w Suwałkach do 19 w Rzeszowie i Wrocławiu. Nad całą Polskę nadciągną chmury. Będzie przelotnie padać, a po południu miejscami zagrzmi. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać!